mapenzi yanatia mshangao sana, hasa kwa mtu anayependa, huwa haoni wala siki, anaweza akapenda hata mwenye chongo, hata muita makengeza, hasa kwa kuwa anampenda. Kupenda kweli ni kitu cha hatari, hata akiwa mwenye pengo, yeye husema kuwa na mwanya. Kweli kabisa. Mapenzi yanatia mshangao sana, hasa kwa mtu anayependa, huwa haoni wala siki, anaweza akapenda hata mwenye chongo, hata muita makengeza, hasa kwa kuwa anampenda. Kupenda kweli ni kitu cha hatari, hata akiwa mwenye pengo, yeye husema kuwa na mwanya. Ukimwambia epuka hayo, yeye hukuona adui sana. Yuko tayari hata kugombana, kwa kuwa umemwambia badili mawazo. Na hayo ndiyo maumbile yetu sisi wanadamu humu duniani. Na hayo ndiyo maumbile yetu sisi wanadamu humu duniani.